matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ho, ho, bună dimineața! Ho, ho, ho, ho, salutare, salutare! Merry Christmas! Cu doar o singură zi sau o singură seară înainte de ajunul Crăciunului, iată-ne la Kiss Kiss in the mix pe 23, nu? Și că tot e petrecere de dinainte de ajun de Crăciun, să spunem că de seară la Mr. Boba de la ora 23 vine moșul invitat! Moș Crăciun invitat la ora 22-23 pe acolo, acolo, da, la Mr. Boba în emisiune. Hai să începem tracklist-ul de astăzi, avem 3 ore înainte, pline de dedichisturi, piese mixate, mixuri, DJ Anx și Olex cu voi, hello Mr. Olex. Hello DJ Anx, salutare tuturor, salutăm oamenii care ne ascultă acum, îi salutăm și pe cei de pe Facebook. Avem Robert Georgescu și Lara, beside you. Ne întâlnim cu DJ Laura și Nuzio Martini, Christmas Song. Apropo, cu DJ Laura ne întâlnim astăzi de la ora 9, vine să mixeze live aici la Kiss Kiss in the Mix. După care Alexandra Stan vine și ea cu Mr. Saxo Beat, o grămadă de piese pregătite pentru voi la Kiss Kiss in the Mix. Here we go! I wanna get beside ya. Yeah. Welcome, Kiss Kiss in the Mix, Alexandra Stan, Mr. Saxobeat. Chiar în momentele în care noi vorbim acum, podcastul tocmai este urcat pe site, probabil că este deja disponibil, îl găsiți pe kissfm.ro. Mai exact, podcast înseamnă emisiunea de ieri înregistrată. Bine, acolo găsiți toate emisiunile de până acum, Kiss Kiss Remix. Aveți două variante, varianta de play și varianta de download. Sigur, amândouă sunt gratuite, puteți să luați emisiunile unde vreți cu voi și mai mult decât atât, să știți toate piesele pe care le punem în mix, pentru că noi le prezentăm din 3 în 3. De asta nu avem noi nevoie de tracklist. Puteți să le luați și la munte cu voi, în cazul în care veniți la munte, și tot în cazul în care veniți la munte, ne găsiți și pe noi acolo de începând sâmbătă. De sâmbătă, da. De sâmbătă dimineață suntem pe pârtiile din Poiana, Brașov, Sinaia, Predeal. Avem o grămadă de premii, concursuri pregătite pentru voi, o acțiune puternică toată iarna, ca să zic așa. DJ Young și Oryx o să fie în Predeal, de acolo avem o grămadă de petreceri de făcut, premii și așa mai departe. Continuăm tracklist-ul, voltați și Deepside DJs chiar acum, I Wanna Be Free. După care Tiny Tamper, avem și Eric Turner, Written in the Stars, o super variantă. Și ne întâlnim și cu Alexander Bass și Liz Drums, varianta Claudio Cristo Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. need further doubts. Cause I got more hits than a discipline child. So when they see me, everybody will rap, rap. So when I'm like a young gun, believe a lack, but rack. I try teardrops over a massive attack. I can only make hits like I work with a racket on my. Look at my jacket, hat, slow down, slow, slow down to earth. Cause they eat back, cause I'm too bad to the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary back. Look up the sun from the ghetto, that Mallory Black. Man, where the hell was I to hear that? Damn, I used to be a kid that no one cares about. That's why you have to keep me in flint. Well, even on the legal stuff, don't bleed in this vein. They say the money is the reason the evil is aimed. But have you ever been so hungry you keep away? Made, now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Damn, since they thought that cunning plan. They had the dream, tried to miss, but was the goal nowhere. Running, man, I knew the name for something I would understand. Plan to change the town, I do 100 grand. Everyone's against it, no one cares about. It's just like you feel so good, wow. strica și piesa asta, nu? Alexander Bates împreună cu Liz Drums, varianta Claudio Cristo Remix, sună foarte bine. Avem chiar acum mesaje primite de la voi, număr foarte, foarte mare deja, 0722 20 60 20. Ca de obicei, cine e din Anglia, care în fiecare zi la început de emisiune, primul să din Anglia, da, se întâmplă să fie din partea lui Aurel. Aurel, care, așa, care salută pe Olix. Da, doar pe Olix, care nu știe Aurel. Deci te rugăm, dacă asculți acum, suntem doi oameni în emisiunea asta. Deci, domnul Aurel, da, te rog frumos, te rog frumos, Olix, da. Și DJ Ian, da. Happy Merry Christmas. Moș Crăciun să vine cu Sania, încărcată la Kiss cu o infinitate de piese mixate de la Kiss FM and Rock FM Anglia. Zice, sunteți vinunați cu pici dulci din Anglia. Ah, Aurel, ok, da, ok. Aurel, și poate faci cumva să se pornească avioanele acolo pe aeroport. Turile, da. Sau aeroportele? Aeroportele, da, să știi. Aeroportele, care este ele? Să aveți Rock Connector Steel, să aveți parte de un Crăciun cu multe mixuri. Cei mai buni DJ sunteți voi, succes în continuare, zice Andrei. O să ne auzim și de Crăciun și toată perioada asta. Salutări pentru vecinul meu, Elvis! Yeah! PS, poate îmi dați și mie banii care i-am împrumutat. Poate îmi dai și mie banii pe care i-am împrumutat anul trecut, Adi din Fotoșan. Anul trecut și se termină și anul ăsta? Nicio șansă. Eu zic să o consider țeapă. De la Alexandra pentru Daniel cu mesajul: ești totul pentru mine, te iubesc, te popăcesc dulce și te iubesc. Da, am zis? Da, am zis. Aș dori și eu un Diddy Kiss pentru Isaura Ionela din Bălteni, din Vaslui, din partea lui Gheorghe și Carmen Enache din Bălteni, Vaslui. Mulțumesc mult! De două ori locația. Poate să se știe! Să se înțeleagă! Noroc cu voi câte ce mai ușor timpul pe tren, 9 ore! Și ascult Kiss FM de la Constanța la Suceava. Traficul feroviar din România îl cunoaștem foarte bine, viteza luminii, niște viteze orbitoare, gen Star Trek. Constanța, Suceava, cred că atâta e 9 ore, nu știu de ce am impresia. Crezi tu? Oh my God, de ce? Înseamnă că e un TGV ăla, e puternic, e, nu? Ok, hai să vedem, avem Jukesauce, Barbra Streisand, imediat Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love și... Ea Rose cu Gino Manzotti, vin cu noi, You Know Love, o grămadă de piese mixate. Ultima zi înainte de ajunul Crăciunului la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix, voi până la 10! Yeah, here we go! Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. I O piesă pe care am lansat-o asta vară când a fost vara trecută, da. La Summer Kiss. Și de mâine suntem pe drumuri către Winter Kiss, începând ca de sâmbătă să fim acolo live. Da, o să ne auziți live. Dacă tot mai avem un pic din piesa asta, hai să vă spunem, la Sinaia, chiar în oraș, în mijlocul stațiunii. Și se va auzi în toată stațiunea și desigur și în direct pe Kiss FM. O să fie Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy. După care, în direct de la 1 la 2, Alice de la Kiss o să fie din Poiana Brașov împreună cu Moving Elements la Platane. Iar de la 14 la 16, DJ Anx și Olix cu Winter Kiss Kiss in a Mix, în direct de din pe pârtia Clăbuce, din Predeal. Toată iarna se va întâmpla asta, adică până prin 2 ianuarie, așa, și apoi în fiecare weekend, nu? Găsiți mai multe detalii, mai multe poze și așa mai departe pe kissfm.ro. Pauza scurtă, iar imediat după pauza ne întâlnim cu Smiley, The Sound Boys, The Wild Boys și Amira și Ina. Sun is up, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You know Christmas was made for Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Christmas, Merry Christmas, mai avem o zi și e ajunul Crăciunului. Oleg și DJ Ang împreună cu voi, avem piese mixate, încă 3 înainte de ora 8. Și desigur de Kiss-uri de pe Facebook momentan, facebook.com/KissFM România. Tei, Sorina, salutare Kiss-o-mainor, vreau să urez sărbători fericite, un an nou plin cu bucurii și împliniri, în special pentru mama mea, pentru voi, cei care faceți atmosfera și toată lumea care mă cunoaște, Bainem Țoaica. Ia uite, unul a venit ceva mai devreme, de la Eddie Buffon, bună seara, celui mai tare post de radio din lume, vreau și eu IAS replay pentru toți prietenii mei și nu în ultimul rând pentru voi, sunteți cei mai tari, mulțumim. Milo și Alex, salutare Kiss FM, Kiss Kiss in a Mix, vreau și eu de Kiss pentru toți prietenii mei și le urez sărbători fericite și multă sănătate. Sunteți cei mai tari, Alex din Grozăvești. Grozăvești e o comună aici lângă noi, aproape. Comună sau el la Grozăvești aici, la o stație de metrou lângă? Da, exact. Salutare, Kiss Kiss Remix, aș dori și eu un de Kiss pentru toți prieteni... nu, ăsta l-ai citit tu. De la Silvio Baziru, sunt Sini, aș dori și eu un de Kiss pentru prietena mea, Miki, te aștept la mine, Kisses, pup! Și încă unul, Drinky Diana, salutare, Kissomani, scumpi și dragi. Atâta treabă am făcut în ultimele zile alături de voi. M-ați ajutat, meritați ceva bun de papa. Din ce am făcut, dacă sunteți drăguți, vreau și eu să ascult Narcotic Sound, Asta Bonito, Drinky ne pupă. Te pupăm și noi, o să fie piesa cu siguranță mai încolo. E, noi mâncăm din astea, acestea mănâncă pe la radio, pizza și alte salate și alte șmicherii. Că tocmai a venit colega noastră, Remețan, Andreea, cu ceva bun. Andreea Merțan cu panetone. Da. Să lăsăm smiley chiar acum. Kiss, kiss in the mix. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. In the sun, you're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. Kiss FM.ro/KKM. Ascultă și descarcă podcast. space fills me up and takes over me, and I can't escape it. Ultima zi înainte de ajun. nou transmisă din studioul Kiss FM, după care mâine ne pregătim frumos și noi de podobit brazi, de făcut bagaje, de plecat la munte, nu? Da, mâine o să fim înregistrați, pentru că mâine plecăm și noi ca oamenii la munte, o să fim acolo, să facem ultimele probe, ultimele teste, iar de sâmbătă ne auziți live de acolo din Predeal. De Predeal, sâmbătă, noi. Sâmbătă dimineața, iar noi transmisii live vom avea Winter Kiss Kiss in a Mix din Predeal în fiecare zi, în fiecare zi, asta zic și pe 31 și pe 1 și pe 2, de la 14 la 16. Și că tot vorbeam de ajunul Crăciunului care se întâmplă mâine, trebuie să spunem că mâine partidul Kiss FM se află în Baroque Charm Club Sfântul Gheorghe și dacă tot este sărbătorim, sărbătorim ajunul Crăciunului în direct pe Kiss FM de la miezul nopții după colegii noștri Almu și Constantin cu Club Mixul și sâmbătă, tot de Crăciun sau chiar de Crăciun, partidul Kiss FM este în Târgoviște, în Club Castel din Das Ocadoland. Petrece sărbătorile cu Kiss FM, ne întoarcem după scurtă pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss după fix. Kiss FM. Kiss FM is back, you know now. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, începe încă o oră de Kiss Kiss in the mix. Dijang și Olix, astăzi Olix la butoane și are mai exact, de ieri. Mai exact, începem chiar acum 40 de minute de mix, neîntrerupt de absolut, absolut nimic și de nimeni, nici măcar de noi, doar cu vorbe, așa, dar nu, nu tăiem mixul, lasă-l să meargă, nu? Te avem de lichisul de pe facebook.com/KissFM România. Ai dat refresh, gata? Da, pe Reu Sandu, salut Kiss FM, vreau de lichis pentru prințesa mea, care arată astăzi Miss 2010 la modeling, oh, cu mesajul iubirea mea, te iubesc cel mai tare de la Sandu, pe Reu. Familia Cobalt. Vă ador. Tei Sorina, hei băieți, ce mai faceți? Ați făcut germană la școală sau nu? Dacă da, atunci voi ori suntem nemți, ori nu mai suntem. Thais se citește bine, mă, bine că știi tu german acum și dacă noi nu știm ce. Oricum sunteți niște dulci cu pici la final. Că... adică oricum suntem, da, mă înțelegi. Mă chinuiam să gândesc ceva în german acum, dar nu mi-a ieșit. Thais Sorina. Eine kleine Thais Sorina. Ok. Birlezen, dar noi nu citim de fapt, adică noi citim, dar pe românește Romania în Romaniș. Mircea Pop, salutare, un Crăciun fericit și un an nou fericit pentru toți chisomanii și un derechis pentru soția mea, Beatrice, cu multă, multă dragoste. Ioana din... nu, Ioan din Baia Mare. Da. Era tot pe germană, nu? Da. Zim ce mai am, unde? Diana Dobre, hei, chisomanii, aș vrea și eu să-i mulțumesc prietenului meu pentru minunatul buchet cu 23 de trandafiri. Mamă, ce tare, de unde? Adică ăla pe care mi l-a trimis la serviciu cu ocazia aniversării a 7 ani. Vă pup și vă mulțumesc pentru seriile pline de distracție pe care mi le-ați oferit. Mamă, te foarte tare. Cu buchet de trandafir. Eo. Formația accent, foarte tare, o piesă mai veche, de pe vremea când încă se cânta în limba română. Dar și acum au început să revină piese în limba română, iată că ne întoarcem la cele vremuri. Hai să ascultăm acum. Stai așa, îți dai seama, 23 de trandafiri. Acum orice fată care a auzit de chestia asta și vine prietenul ei cu mai puțin de 23 de trandafiri, o să zică, ai frate, ăla a adus 23, mi-a adus 2, 3. Da. Dă-ți seama pe de altă parte câte fete își sună acum iubiții și le ordonă, nu te prezinți acasă fără flori. Fără 23 de trandafiri. Ok, hai să auzim. Andra, something new chiar acum. Imediat avem o piesă nouă. Nu știu dacă e chiar premieră, dar oricum e foarte, foarte nouă și de Crăciun. Andra Adam, Sanie cu Zurgălăi, varianta Zozo Remix. Și ne întâlnim și cu Dan Bălan, Justify Sex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, cause something new obosit cum oi putea. Mă duc de seară la ea, sanie cu zurgălăi. Obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, sanie cu zurgălăi. Justify Sex, Dumbbellan cântând despre sex, despre altceva ce se cânte, da, și toate lucruri fete, serioase, da, da. Niște lucruri mai, nu știu, mai, lucruri mai profunde, lucruri mai interesante decât, nu? Sex! Avem... Și justificat, adică nu... Da, avem 0722206020 SMS-uri dedichisuri foarte, foarte multe din partea voastră. Bună, Kiss, sunt Maria, vreau să dedic și eu melodia Julie Regrete pentru iubitul meu Mihai, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, chiar dacă se aud multe răutăți pe lângă noi, așa, pe seama acestuia. Ok, iubește-l, foarte bine faci. Eu doar asta calc și vă ascult pe voi în fiecare seară și sunteți tari. Sunteți tari. Ok, pentru Ciordel și George, un remix cu 50 Cent, vă rog foarte, foarte mult. Ciordeles! Doamna Georgiana din Adela, Dâlă, domnul. Oh, Georgiana din Lipănești, pentru toți prietenii mei, hai cu vinul fiert. Hai cu vinul fiert! Swedish House Mafia, One, vă pupă, Jean, la mulți ani și să fiți iubiți, mulțumim! Dacă se poate, Eli Wild, unde mai cau pentru Raul, te iubesc, Romina ne pupă, să știi că a fost piesa. Da, cred. Eli Wild, a fost? A fost? Eu cred că a fost el la Rus. Nu, mă, nu, a fost sigur. Și eu că a fost sigur. Bine, dacă tu zici că a fost, a fost. Dacă nu, o să fie sigur în playlist, da? Adică le tot confundăm pe fetele astea două, mai aproape același nume, toate. Eli, Ela... Eles. Da. Eles. Eles. Sunt de ce mai tare, voi faceți lumea fericită. Cine este supărată, Vali din Slatina. Ne bucurăm să auzim una ca asta. Hai să continuăm cu tracklist-ul. Sasha la pesc chiar acum, All My People, Residence DJs, Zinevat Mironă cu Frisco, Lovely Smile și Julian Breonă cu băieții de la DJ Project. Vin imediat, imediat cu Regrete. Nu mai hituri, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss, Kiss in the mix. Come on. The best. He wants to see your body move. Put him up, put him up. exact 8:31. Mai avem exact jumătate de program, ca să zic așa. De la ora 9 vine DJ la ora, adică la ora 9 vine DJ la ora să mixeze la Kiss Kiss Remix. Așa încât o să ne retragem timp de oră, din când în când o să mai deschidem microfonul, facem un efort maxim fizic, un efort fizic de mare amploare, să deschidem microfoanele, să mai vorbim din când în când, să mai citim SMS-uri, dedichisuri. Ia o să-și facă treaba aici, DJ la ora in the mix. Hai să vedem ce avem în tracklist. Urmează Martin Solvik și Dragonet, Hello! Jimmy Da, bine cu Monday! Un remix foarte tare, semna Nigger și apoi... Și apoi Roa, ne place, place, place, ne place, place, place. Dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România, puțin mai încolo. De asemenea, SMS-uri pe tarif normal la 0722 20 60 20. Vă spunem și de podcastul Kiss Kiss Remix. Știți, sunteți conștienți deja, este la zi, ca de fiecare dată. O să facem și podcast de la munte, desigur. Adică să folosim un termen în dublu în engleză, este podcastul updatat. Ați înțeles? Adică emisiunea la zi. KissFM.ro/KKM, intrați acolo, descărcați, dați like-uri și ascultați. Vă invităm desigur și pe blogurile noastre, oameni buni. Să uităm de ele, ovidiustanescu.ro și olix.ro. Avem Hello Martin Solveig, chiar acum Olix se joacă cu case-ul și cu platanul, atenție. Ia uite. Cea mai bună muzică. Să ascultăm la Kiss. Come on. Oh, pace. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tobă cu coarde, nu? Foarte tare. Roa, ne place, ne place, place, place. Foarte tare sună. Pauză scurtă după pauză, două super hituri, Kiss FM, Rihanna, Only Girl și Liviu cu Gutara, Dream With You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Delivering more hit music than Santa ever could. What? Happy Christmas. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Pare, ziceam de Rihanna, Only Girl in the World. Și apoi Liviu și Tara, Dream With You. Avem două piese acum pentru că suntem puțin presați de timp, am exagerat mai devreme, dar am vrut să fie 40 de minute cu piese, 40 au și fost. Hai să luăm câteva de dedichisuri. 0722 20 60 20. Pentru toată lumea care mă cunoaște, pentru întreg Spitalul de Arș și Chirurgie Plastică din București. În ultimul rând, pentru voi, întregul program această seară, Adi Gianni Portocala. Asta zice. Era ID-ul lui de mes, cred că. Merry Christmas, țineți-o tot așa, Cristi din Galați. Dați Eli White pentru Daniela din Câmpul Lung. N-a fost Eli White? A fost pe urmă sau n-a fost? Nu știu. Eli White? Nu. Piesa aia în limba română. E română? Da, are și varianta în engleză, să știi. O băgăm după nou. De la Adriana pentru Alex, mi-e dor de tine, scumpule, dacă se poate. Lady Gaga, Alejandro, zice Adriana din Lugoj. Salut, sunt Alin din Greva. Vreau și eu să dedic toate melodiile din seara asta pentru colega voastră, Andreea Remețan, și pentru voi sunteți cei mai tari, să o țineți tot așa. Cine știe pe unde e Andreea acum și ne ascultă târzie din noapte? David Guetta, vreau și eu Miami Beach, dacă se poate, vă rog mult, din tot sufletul, nu se semnează. Să fie sănătos atunci. Hai să ascultăm ultimele două piese de la noi, după care de la nouă DJ Laura in the mix. Rihanna și Liviu și Tara. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Doing what you Exact 5 minute înainte de ora 9, nu? La ora 9 avem piesa Non-House, iar după ora 9 avem 50 de minute cu DJ Laura in the mix. Hai să vă spun repede, repede partidul Kiss FM. Mâine seară este în direct de la miezul nopții din Barokshan Club din Sfântul Gheorghe. Avem așa, ajun de Crăciun în direct pe Kiss. Iar sâmbătă suntem chiar de Crăciun live din Club Castel, Dasokadoland, Târgoviște. Și tot sâmbătă ne mutăm la munte, începem misiile de acolo, din Băna, Brașov, Sinaia și Predeal, de la de dimineață undeva, iar apoi de la 12 la prânz încolo, transmisiile live pe Kiss FM. Gata, pauză scurtă, ne întoarcem după 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy holidays everybody out there. Kiss FM. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. searching for them just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing just the way you are. Piesa non-house la nouă, Bruno Mars, Just the Way You Are. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the party, back to the mix. Pentru că e joi, în fiecare joi la ora 9 avem câte un DJ invitat in the mix în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the mix. Astăzi DJ Laura in the mix. Așa încât o auziți, e pregătită cu butonul de play. Să înceapă cu... Eu mă joc momentan cu butonul de play, că e doar cu... e direct cu vocea acolo. E direct radio edit, radio cut. Sava și la Luca, love you. Ok, Laura, treci la butoane. Dăm play, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. to pull me through. I want your sexy body, I want to tap on you. I want to grab onto me, I want you to pull me through. I want your sexy body, yeah, I need more hits from you. I want those hands up on me, I need you to pull me through. Interesantă Un remix cover după Vaya con Dios la Kiss Kiss in the Mix. Ce facem? Citim dedicații de pe undeva, SMS, Facebook. Hai să vedem. Puteți să ne uităm pe facebook.com/kissfmromania să vedem ce se mai întâmplă aici, care sunt ultimele. Momentan eram pe facebook.com/ovidiu.stănescu. Așa. Da. Cum se cheamă piesa asta, întreabă cineva. Tocmai v-a zis DJang, un mashup. Lipsai DJ, de fapt stai că era... cum că pe băiat? Mashup remix Vanity versus Vaya con Dios, ceva. O nebunie, făcută de băieții de la Deepside. Deci, Natalia, Larisa, unii dintre voi sunt chiar insistenți. Nu e nevoie să lăsați mesaje cu aceeași dedicație de mai multe ori, pentru că băieții sar peste mesajele lăsate de mai multe ori. Da, uite, Natalia este mai nou moderatoarea. Da, este purtătorul de cuvânt al emisiunii Kiss Kiss in the Mix pe Facebook, desigur. Deci hai să vedem dedicații. Uite, Pârlea, Ramona, Cornelia, sărbători fericite la toată lumea. După publicitate, dați dedicația mea pentru Teo, că vă mor. Ok. Dacă zici tu, să știi, uite, să trăiți. Avem Tai Sorina pentru neștiutori. Dedicații se fac în postări, nu se lasă comenturi la postări cu dedicații. Foarte tare, un fel de îndreptar de Facebook avem aici. Bun. Multe dedicații de la Ramona, Cornelia, insistă. Alina Bărcătaru? Bărcătaru? Cine câte melodia? You are the one, you're the only one, I hate you when you're gone. I don't know. Nu știu ce asta, nu vine acum în cap. Thais, mai taci, Thais, gata, nu, multe, prea multe de la Thais. Da, nu, e bine, e ok, sunt simpatici cei de pe Facebook. Așa, salutări din Cugir, sărbători fericite tuturor, sunteți cei mai tari, acum încarc iPhone-ul cu mixurile de la partid, foarte tare. Foarte bine, s-a acolo multă treabă, s-a aici, s-a spus de sărbători, hai să continuăm tracklist-ul mixat cu DJ Laura. Continuăm așadar, cea mai bună muzică. Se ascultă Da Kiss!

shake a lot and gyrate and get sweaty. Come on, ladies, and do what you gotta do. And... Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yeah, yeah, yeah, oh, oh. Natal, Kiss Kiss in the Mix, Alexandra Stan, Mr. Sax, The Beat și DJ Laura in the Mix, astăzi invitată de la 9 la 10. Avem SMS-uri, număr foarte mare primit de la voi, 0722 20 60 20. Hello, Kiss Omanilor, sunt Vera și pentru cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vreau și eu să dedic o melodie, un moment oinei pentru surioara mea, dragă Dana, și pentru voi. Ok, mulțumim foarte, foarte mult, ne bucurăm că ne asculti. Bună seara, sunt de post și ascult Kiss FM și aș vrea să fac o dedicație pentru soția și fata mea, Ștefan din Tortoman, Constanța. Da, am dat pe post, ne rugați să dăm pe post. Păi stai așa să vedem mai departe. Avem Hello, sunt o admiratoare înrăită care își caută liniștea dinaintea sfârșitului. Ieri dimineața a făcut o glumă cam nesărată. Nu, e prea lungă asta, nu, te rugăm frumos. Ceau băieți, numele meu este Emma, sunt din Mureș, sunteți foarte tari. Vreau și o mosană, Zingarinio, vă rog, vă pup baftă în continuare. Să rugăm pe Laura să ne caute Zingarinio. Găsim și un Zingarinio. Trebuie să spunem că am pus pe Facebook, pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România, am pus poză cu DJ Young și cu DJ Laura și cu DJ Laura in the mix aici, care Kiss in the mix. Laura nouă a început să mixeze, DJ Laura nouă. Nu? Am zis bine? Ok. Gata, continuăm track-ul. Totul pregătit? Atenție, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Come on. unified double and sunny flame. I come right away for the career, the music. Once again, respect you for the man called Masano. Booyaka, booyaka, I'm already taking control, yeah. Booyaka, booyaka, all of the girls, them want no rules, yeah. Fuck it up, keep on telling me that you love it. Fuck it up, give me a blow, yeah, while I'm rolling. Booyaka, booyaka, I'm already taking control, yeah. Booyaka, booyaka, all of the girls, them want no rules, yeah. Fuck it up, keep on telling me that you love it. Fuck it up, give me a blow, yeah, while I'm rolling. Hai zi! I know! Studioul central de Kiss Kiss in the Mix. Mâine suntem produși, înregistrați, pentru că vom fi pe drumuri mâine. Iar depoi mâine suntem la munte, avem ediții speciale Winter Kiss. De la 12 la 1 Dan Fințescu începe, din Sinaia, de la 1 la 2 din Poiana Brașov Alice de la Kiss și de la 2 la 4 noi Winter Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Ian din Predeal. Timp de 9 zile, în fiecare zi o să ne auziți live de la munte și pe noi și pe colegii noștri. Acum a venit Mr. Boba cu ultima ediție de Kiss in the Night din acest an. Asta se întâmplă ultima ediție. Ultima ediție. Iată, ți-am făcut și noi ultimul warm-up pe acest an. Să știți că o să fie, de fapt nu o să fie dor de voi, că n-o să mai vin eu. Și în locul vostru o să vin eu, înțelegi? Am înțeles. Atât am făcut warm-up până când vine în locul nostru, mă înțelegi? Și vin să fac eu warm-up. După aceea o să-și facă warm-up singur. Da, o să fac warm-up singur. În ce caz? Cu sura asta. Fă-ți warm-up singur. Bun, și pe ultima ediție din 2010 de Kiss in the Night, care este subiect? Vine Moș Crăciun! Vine Moș Crăciun! Mi-a promis moșul, știi? Tu ai spus că mi-am făcut programare la el în agenda din august 2006. Da, am văzut că scrie și pe decembrie 2010. Și pe site-ul kissfm.ro e textul ăsta de ieri. Eu l-am scris. Da, am înțeles. Ok. Da, și vine moșul pe la 10 și 10 așa trebuie să apară. Credeam că ai PR, textier, copywriter la... Da, bine, da. Corina este PR-ul meu, în sensul că ea îmi corectează textele pe care le scriu. Cât îi dai pe lună? Da. Merge pe ochi, pe ochi frumos. Da. Am înțeles. Foarte bine. Pe rămâneți cu Boba de la 10 până la 2 dimineața, Kiss in the Night, timp de 4 ore. Mai tragi mult de piesa asta. Nu știu ce face, că a încurcat cadurile, s-a prins banda, s-a zgâriat CD-ul. Așa. Rămâneți cu Mr. Boba! Mâine suntem înregistrați, chiar acum mergem să producem emisiunea de mâine, iar de sâmbătă, ziceam, suntem la munte, începe operațiunea Winter Kiss! Nu, stai, era așa. Winter Kiss! Mulțumiți și voi, fetii, că a venit și a stat după fundul vostru aici. Mulțumim! A băgat vreo 30 de piese într-o oră, foarte tare, mixuri foarte scurte, rapide, fresh, așa, mulțumim mult de tot. Vezi, fata a avut multe de spus. Sigur că da, mulțumim mult, ceau, ne auzim, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!